Ama, zer da gaur? Aste artea? Ez, Itziar. Gaur astelena da, eta bihar aste artea. Gaur martxoa da? Ama, gaur martxoa da? Bai, 21 da. Azken eguna.